Og dermed skal vi gjøre oss klar til å bruke vår tidsmaskin. En maskin som gjør oss i stand til å reise i tiden for å kontrollere om historiebøkene har fortalt den hele og fulle sannhet om kjente historiske personer og begivenheter. Denne gang legger vi reisen til byen Jericho, omtrent på den tiden da Jerichos murer skal ha falt. Og dermed trykker jeg på startknappen. Ja, jeg befinner meg nå her nede i Jericho, og fra takterrassen der jeg nå står, er det ikke mulig å se noe spor etter Jerichos murer i det hele tatt. Det er i det hele tatt ingenting som tyder på at det noen gang skal ha vært murer her overhovedet. Men jeg har fått tak i Jerichos borgermester, og han står her ved siden av meg, og borgermester, hva tror de er grunnen til disse historiske ryktene om Jerichos murer, som etter sigende skal ha gått rundt byen her og falt ned, da Josva blåste i sin berømmelige basun? Nei, det kan jeg sannelig ikke forstå. Nei, det Jerichos murer, nei, det altså, jo, vi riktig nok har Jerichos murer gått rundt byen her, men falt ned, nei. De tenker ikke på Jerichos maler, da. Nei, hvorfor skulle jeg tenke på Jerichos maler? Jo, Jerichos maler har falt ned. Nei, forresten, nei, det kan ikke være han, eller, for han har jo aldri gått rundt byen her. Han må ha gått rundt byen her, da. Hvordan det? Ja, altså, fordi altså, Jerichos nekker har en gang gått gjennom byen her og falt ned. Ja, nei, da tror jeg ikke det er mer å hente her fra Jericho. Vi setter over til 1978 igjen. Jerichos flyger, Pontius piloten, har gått over byen mange ganger og falt ned. Dessuten har jo Jerichos gruvarbeidere falt ned og gått under byen her mange ganger.